महाभारत वन पर्व एक सप्तत्यधिक द्विशततमोध्याय। पांडवों द्वारा जयद्रथ की सेना का संहार, जयद्रथ का पलायन, द्रौपदी तथा नकुल सहदेव के साथ युधिष्ठिर का आश्रम पर लौटना तथा भीम और अर्जुन का वन में जयद्रथ का पीछा करना। वैशंपायनुवाच संतिष्ठत प्रहरत्तुर्ण विपरीधावत इति स्म सैंधवो राजा चोदया मास तान नृपान। वे सम्पायन जी कहते हैं, राजन तब सिंधुराज जयद्रथ ठहरो, मारो, जल्दी दौड़ो कहकर अपने साथ आए हुए राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करने लगा। ततो घोरतम शब्दो रणे समभवत्तदा भीमार्जुन यमान दृष्ट्वा सैन्यानां युधिष्ठिरान। उस समय रणभूमि में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को देखकर जयद्रथ के सैनिकों में बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। शिवे सौवीर सिंधूनां विषादश्चाप्यजायत तान दृष्ट्वा पुरुषव्याघ्रान व्याघ्रानिव बलोत्कटान। सिंह के समान उत्कट बलवान पुरुष सिंह पांडवों को देखकर शिवी, सौवीर तथा सिंधु देश के राजाओं के मन में भी अत्यंत विषाद छा गया। हे मचित्र समुत्सेधाम सर्वशैक्यायसिं गदाम प्रगृह्याभ्य द्रवद्भीमः सैंधवं कालचोदितम्। जिसका ऊपरी भाग स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था, जिसका सब कुछ शैक्य नामक लोहे से बनाया गया था, उस विशाल गदा को हाथ में लेकर भीमसेन काल प्रेरित जयद्रथ की ओर दौड़े। तदनंतरम अथावृत्य कोटकाश्योभ्यहारयत महता रथवंशेन परिवार्य वृकोदरम्। इतने में ही रथों की विशाल सेना के द्वारा भीमसेन को सब ओर से घेर कर कोटिकास ने जयद्रथ और भीमसेन के बीच में भारी व्यवधान डाल दिया। शक्ति तो मरणाराचे वीर बाहु प्रचोदित किर्यमाणोपी बहुभिर्न स्म भीमोभ्यकंपत। उस समय सब योद्धा भीमसेन पर अपनी भुजाओं के द्वारा चलाकर शक्ति, तोमर और नाराज आदि बहुत से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। गजम तो सगजारोहम पदातिश्च चतुर्दश जघान गदया भीम सैंधव ध्वजिनी मुखे। उन्होंने जयद्रथ की सेना के मुहाने पर जाकर अपनी गदा की चोट से सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को मार डाला। पार्थ पंचशतान सूरान पर्वतीयान महारथान परिसमान सौवीरम जघान ध्वजनी मुखे। इसी प्रकार अर्जुन ने सौवीर राज जयद्रथ को पकड़ने की इच्छा रखकर सेना के अग्रभाग में स्थित 500 सूरवीर पर्वती महारथियों को मार डाला। राजा स्वयं सुवीराणाम प्रवराणाम महारिणाम निमेष मात्रेण शतम जघान समरे तदा। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने भी उस समय अपने ऊपर प्रहार करने वाले 100 वीर क्षत्रियों के 100 प्रमुख वीरों को पलक मारते मारते सम्रांगण में मार गिराया। ददृशे नकुलस्तत्र रथा प्रस्कंद्य खड्गग्रंथेक सिरांसि पादरक्षाणां बीजवत् प्रप्रपन् मुहुः। महावीर नकुल हाथ में तलवार लिए रथ से कूद पड़े और पादरक्षक सैनिकों के मस्तक काट काट कर बीज की भांति उन्हें बार बार धरती पर बोते दिखाई दिए। सहदेवस्तु संयाय रथेन गजयोधिनः पातया मास नाराचैद्रुमेभ्य इव बर्हिणः। सहदेव रथ द्वारा आगे बढ़कर हाथी सवार योद्धाओं से भिड़ गए और नाराज नामक बाणों से मार मार कर उन्हें इस प्रकार नीचे गिराने लगे मानो कोई व्याध वृक्षों पर से मोरों को घायल करके गिरा रहा हो। ततस्त्री गर्त सधनूर वर्तीर्य महारथात गदया चतुरो वाहन राग्यस्तस्य तदावधीत। तदनंतर धनुष हाथ में लिए त्रिगर्त राज ने अपने विशाल रथ से उतर कर राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को गदा से मार डाला। समभ्यासगतम राजा परातिम कुंतिनंदन अर्धचंद्रेण बाणेन विव्याधो रथि धर्मराड। उसे पैदल ही पास आया देख कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को छेद डाला। सभिन्न हृदयो वीरो वक्त्राश्रोणित मुद्वमन पपाताभिमुख पार्थम छिन्न मूल इव द्रुमः। तब हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वीर त्रिगर्तराज मुख से रक्त वमन करता हुआ राजा युधिष्ठिर के सामने ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्रसेन द्वितीय स्तूरथात प्रस्कंद्य धर्मराट हताश्वथ देवस्य प्रतिपेदे महारथम। इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने घोड़े मारे जाने के कारण सारथी इंद्रसेन के साथ सहदेव के विशाल रथ पर जा बैठे। नकुलं त्वभि संधाय क्षेमंकर महामुखो उभा उभयं तत्तीक्ष्णैः सर्वर्षैर्वर्षताम्। दूसरे ओर क्षेमंकर और महामुख नामक दो वीर राजकुमार नकुल को लक्ष्य करके दोनों ओर से तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। तो मरेरभि वर्षंत वार्षिको एकैकेन विपाठेन जघने माद्रवती सुतः। उस समय तोमरों की वर्षा करते हुए वे दोनों योद्धा वर्षा ऋतु के दो बादलों के समान जान पड़ते थे, परंतु माद्री नंदन नकुल ने एक एक विपाठ नामक बाण मारकर उन दोनों को धराशायी कर दिया। त्रिगर्तराज सुरथस्तस्याथ रथ दुर्गतः रथमाक्षेपयामास गजेन गजयानवीत। तदनंतर हाथी का संचालन करने में निपुण त्रिगर्तराज सुरथ ने नकुल के रथ के धुरे के पास पहुंचकर अपने हाथी के द्वारा उनके रथ को दूर फेंकवा दिया। नकुलस्तपी तपीतस्तस्माद् रथाचर्मा पाणिमान उद्भ्रांतम स्थानमास्थाय तस्थौ गिरिरिवाचल। परंतु नकुल को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। वे हाथ में ढाल तलवार लिए उस रथ से कूद पड़े और एक निरापद स्थान में आकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। सुरथस्तम गजवरम बधाय नकुलस्य तु प्रेषयामास सक्रोधम अत्युत्थितकरम ततः। तब सुरथ ने कुपित होकर अत्यंत ऊंचे सूड़ उठाए हुए उस गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित किया। नकुलस्तस्य नागस्य समीप परिवर्तिनः सविषाणं भुजं मूले खड्गेन निरकृन्तत। परंतु नकुल ने खड्ग द्वारा अपने निकट आए हुए उस हाथी की सूंड को दांतों सहित जड़ से काट डाला। स विनद्य महानादं गजः किंकणिभूषणः पतन्न वाक्षिरा भूमौ हस्त्यारोहम अपोथयत। फिर तो घुंघरुओं से विभूषित वह गजराज बड़े जोर से चित्कार करके नीचे मस्तक किए पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने महावत को भी पृथ्वी पर दे मारा। स तत्कर्म महत्कृत्वा शूरो माद्रवती सुतः धीमसेन रथम प्राप्य शर्मलेभे महारथ। यह महान पराक्रम प्रकट करके सूरवीर माद्रीनंदर महारथी नकुल भीमसेन के रथ पर चढ़ गए और वहीं पहुंचकर उन्हें शांति मिली। धीमस्त्वापततो राज्ञ कोटिकास्यस्य संगरे सूतस्य नुदतो वाहान छूरेणाम पाहरच्छिरः। इधर भीमसेन ने युद्ध में अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजा कोटिकास्य के सारथी का, जो उस समय घोड़ों का संचालन कर रहा था, छुरे से सिर उड़ा दिया। न बुबोध हतम सूतम स राजा बाहुशालिनाम तस्याश्वाभ्यद्रवन संख्ये हत सूता ततस्ततः। परंतु राजा को यह मालूम न हो सका कि बाहुशाली भीम के द्वारा मेरा सारथी मारा गया है। उसके मारे जाने से कोटिकास्य के घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। विमुखं हस्तम तं भीमः प्रहरतां वरः जघान तलयुक्तेन प्रासेनाभेत्य पांडवः। सारथी के नष्ट हो जाने से कोटिकास्य को रण से विमुख हुआ देख योद्धाओं में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन ने उसके पास जाकर प्रास नामक मूठ द्वारा शस्त्र से उसे मार डाला। द्वादशानां तु सर्वेषां सौवीराणां धनंजयः चकर्ता निसतैर्भल्लये धनुंसि च शिरांसि च। अर्जुन ने सौवीर देश के जो 12 राजकुमार थे उन सब के धनुष और मस्तक अपने भल्ल नामक तीखे बाणों से काट गिराए। शिबे निक्ष्वाकुमुख्यांश्च त्रिगर्तान् सैन्धवानपि जघानाति रथ संख्ये बाणगोचरमागतान्। उन अतिरथी वीर ने युद्ध में बाणों के लक्ष्य बने हुए शिबे इक्ष्वाकु त्रिगर्त और सिंधु देश के क्षत्रियों को भी मार डाला। साधुता प्रत्यदस्यंत भव सभ्यसाचिनां सप्ताकाशमातंगाः सध्वजाश्च महारथाः। सभ्यसाची अर्जुन के द्वारा मारे या नष्ट किए गए पताका सहित बहुतेरे हाथी और ध्वजा युक्त अनेक विशाल रथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। प्रच्छाद्य पृथ्वीं तस्थो सर्वमायोधनं प्रति शरीरान्य शिरस्कानी विदेहानी शिरांसि च। उस समय बिना सिर के धड़ और बिना धड़ के सिर समस्त रणभूमि को आच्छादित करके बिखरे पड़े थे। स्वगृध्र कंक काकोल भास गोमा युवा यथा अतृप्यस्तत्र वीराणाम हतानाम मांस सोढ़ितै। वहाँ मारे गए वीरों के मांस तथा रक्त से कुत्ते गिद्ध कंक सफेद चीले काकोल पहाड़ी कौवे चीले गीदड़ और कौवे तृप्त हो रहे थे। हतेषु तेषु वीरेषु सिंधुराजो जयद्रथ विमुच्य कृष्णां संत्रस्तः पलायन परो भवत। उन वीरों के मारे जाने पर सिंधुराज जयद्रथ भय से थर्रा उठा और द्रौपदी को वहीं छोड़कर उसने भाग जाने का विचार किया। स तस्मिन् संकुले सैन्ये द्रौपदीम् अवतार्यताम् प्राणप्रेषूरुपाधावद्वनम् येन नराधमः। उस तितर बितर हुई सेना के बीच उस द्रौपदी को रथ से उतारकर नराधम जयद्रथ अपने प्राण बचाने के लिए वन की ओर भागा। द्रौपदीं धर्मराजस्तु दृष्ट्वा धौम्य पुरस्कृतां माद्रीपुत्रेण वीरेण रथमारोपयत् तदा। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी धौम्य मुनि को आगे करके आ रही है तो उन्होंने वीरवर माद्रीनंदन सहदेव द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। ततस्तद्विद्रुतं सैन्यम् अपयाते जयद्रथे आदिश्यादिश्य नाराचैः राजखान मृकोदर। जयद्रथ के भाग जाने पर सारी सेना इधर उधर भाग चली, परंतु भीमसेन अपने नाराचों द्वारा नाम बता बता कर उन सैनिकों का वध करने लगे। सभ्यसाची तुतम दृष्ट्वा पलायन्तम् जयद्रथम वारयामास निघ्नन्तम् भीमं सैन्धव सैनिकान। जयद्रथ को भागते देख अर्जुन ने उसके सैनिकों के संहार में लगे हुए भीमसेन को रोका। अर्जुन उवाच यस्यापचारात् प्राप्तोऽयम् अस्मान् क्लेशो दुरासदः तमस्मिन् समरोद्देशेन पश्यामि जयद्रथम्। अर्जुन बोले, जिसके अत्याचार से हम लोगों को यह दुस्सह क्लेश सहन करना पड़ा है, उस जयद्रथ को तो मैं इस समरभूमि में देखता ही नहीं हूँ। तमेवान्विषभद्रं ते किं ते योधय निपातिते अनामिषमिदं कर्म कथं वा मन्यते भवान्। भैया, आपका भला हो, आप जयद्रथ की ही खोज करें। इन निरीह सैनिकों को मारने से क्या लाभ? यह कार्य तो निष्फल दिखाई देता है, अथवा आप इसे कैसा समझते हैं? वै सम्पायन उवाच इत्युक्तो भीमसेनस्तु गुडाकेशेन धीमता युधिष्ठिरम् अभिप्रेक्ष वाग्भिवचनम् अब्रवीत्। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमान अर्जुन के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल भीमसेन ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, हत प्रवीरा रिपो भूयिष्ठम विद्रुता दिश गृहीत्वा द्रौपदीम राजन निवर्ततु भवानितः। राजन, शत्रुओं के प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं और बहुत से सैनिक सब दिशाओं में भाग गए हैं। अब आप द्रौपदी को साथ लेकर यहाँ से आश्रम को लौटिए। यमाभ्याम स राजेन्द्र धौम्येन च महात्मनाम प्राप्याश्रम पदम राजन द्रौपदीम परिशान्तय। महाराज, आप नकुल, सहदेव तथा महात्मा धौम्य के साथ आश्रम पर पहुंचकर द्रौपदी को सांत्वना दीजिए। नहि मे मोक्षते जीवन मूढ़ सैंधव को नृप पाताल तल संसोपी यदि सक्रोश सारथी। मूर्ख सिंधुराज जयद्रथ यदि पाताल में घुस जाए अथवा इंद्र भी उसके सारथी या सहायक होकर आ जाए तो भी आज वह मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता। युधिष्ठिर उवाच न हन्तव्यो महाबाहो दुरात्मापि सन्धव दुस्सलाम अभिसंस्मृत्य गांधारीं च यशस्वरीं। युधिष्ठिर बोले, महाबाहो सिंधुराज जयद्रथ यद्यपि अत्यंत दुरात्मा है, तथापि बहन दुस्सला और यशस्विनी माता गांधारी को स्मरण करके उसका वध न करना। वै सम्पायन वात तत्श्रुत्वा द्रौपदी भीमं उवाच व्याकुलेन्द्रिया कुपिता ह्रियमति प्राज्ञापति भीमार्जुनावुभौ। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की यह बात सुनकर द्रौपदी की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वह लज्जावती और बुद्धिमती होने पर भी भीमसेन और अर्जुन दोनों पतियों से कुपित होकर बोली, कर्तव्यम चेत प्रियम मह्यम वध्य स पुरुषाधम सैंधवाप सद पापो दुर्मति कुलपांसन। यदि आप लोगों को मेरा प्रिय करना है तो उस नराधम को अवश्य मार डालिए। वह पापी दुर्बुद्धि जयद्रथ सिंधु देश का कलंक और कुलांगार है। भार्याभिहर्ता वैरियो पश्चराज्य हरो रिपु या च मानोऽपि संग्रामे न मोक्तव्य कथंचन। जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाला तथा राज्य को हड़प लेने वाला हो, ऐसे शत्रु को युद्ध में पाकर वह प्राणों की भीख मांगे तो भी किसी तरह जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इत्युक्तौ तौ नरव्याघ्रौ ययतुर्यत्र सैन्धवः राजा निवृते कृष्णाम आदाय सपुरोहितः। द्रौपदी के ऐसा कहने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ जिस ओर जयद्रथ गया था उसी ओर चल दिए। तथा राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित धौम्य को साथ आश्रम पर चल पड़े। स प्रवेश्य आश्रम पदम अपविद्ध मठम मार्कंडेयाद्भिप्रैः अनुकीर्णम् ददर्शः। उन्होंने आश्रम में प्रवेश करके देखा कि बैठने के आसन और स्वाध्याय के लिए बनी हुई पर्णशाला में सब वस्तुएं इधर उधर बिखरी हुई थी। मार्कंडे आदि ब्रह्मर्षि वहां इकट्ठे हो रहे थे। द्रौपदीम अनुशोचद्भिर्ब्राह्मणैस्तै समाहितै समियाय महाप्राज्ञ सभार्यो भ्रातृम् अध्यग। वे सब ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो द्रौपदी के लिए ही बार बार शोक कर रहे थे। इतने में ही पत्नी सहित परम बुद्धिमान युधिष्ठिर अपने भाई नकुल और सहदेव के बीच में होकर चलते हुए वहां आ पहुंचे। तेस्मतम मुदिता दृष्ट्वा पुनः प्रत्यागतम नृपम जित्वा ताम सिंधु सौवीरां द्रौपदीं चारिताम पुनः। सिंधु और सौवीर देश के क्षत्रियों को जीतकर महाराज लौटे हैं और द्रौपदी देवी भी पुनः आश्रम में आ गई है। यह देखकर उन ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सतैह परिवृतो राजा तत्रैवोपविवेशः प्रविवेशाश्रमं कृष्णा यमाभ्यां सभाविधिः। उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर वहीं बैठ गए और भीम भामिनी कृष्णा नकुल सहदेव के साथ आश्रम के भीतर चली गई। भीमसेनार्जुनो चापे श्रुत्वा क्रोशगतम रिपुम स्वयमस्मा सुदन्तौ तौ जवे दैवाभ्यधावताम। इधर भीमसेन और अर्जुन ने जब सुना कि हमारा शत्रु जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है तब वे स्वयं अपने घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। इदम् अत्यद्भुतम् चात्र चकार पुरुषोऽर्जुनः क्रोशमात्र गतान स्वान् सैन्धवस्य जघान यत स हि दिव्यास्त्र सम्पन्न कृत्रकालेऽप्य संभ्रमः अकरोद दुष्करम कर्म शरैरस्त्रानुमन्त्रितैः। यहाँ वीर पुरुष अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ के घोड़े एक कोस आगे निकल गए थे तो भी उन्होंने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा उन्हें दूर से ही मार डाला। अर्जुन दिव्यास्त्र से संपन्न थे, संकट काल में भी घबराते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वह दुष्कर कर्म दिखाया। ततोऽभ्यधावतां वीरौ उभौ भीम धनञ्जयौ हतास्वं सैन्धवं भीतम् एकं व्याकुलचेतसम्। तत्पश्चात वे दोनों वीर भीम और अर्जुन जयद्रथ के पीछे दौड़े। वह अकेला तो था ही, घोड़ों के मारे जाने से अत्यंत भयभीत भी हो गया था। उसके हृदय में व्याकुलता छा गई थी। सैन्धवस्तु हतान् दृष्ट्वा तथा स्वान् स्वान् सुदुःखितः अतिविक्रम अकर्माणि कुर्वाणं च धनञ्जयम्। सिंधुराज अपने घोड़ों को मारा गया देख और अलौकिक पराक्रम कर दिखाने वाले अर्जुन को आता जान अत्यंत दुखी हो गया। पलायन कृतोत्साह प्राद्रवत्येन वैवनम सैन्धवम त्वभि संप्रेक्ष पराक्रांतम पलायने अनुयाय महाबाहु फाल्गुनो वाक्यम अब्रवीत। अब उसमें केवल भागने का उत्साह रह गया था, अतः वह वन की ओर भागा। सिंधुराज को केवल भागने में ही पराक्रम दिखाता देख महाबाहु अर्जुन उसका पीछा करते हुए बोले, अनेन वीर्येण कथम श्रियं प्रार्थयसे बलात् राजपुत्र निवर्तस्व न तेजुक्तं पलायनम् कथम ह्यनुचरान् हित्वा शत्रुमध्ये पलायसे। राजकुमार लौटो, तुम्हें पीठ दिखाकर भागना शोभा नहीं देता। अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर कैसे भागे जा रहे हो? क्या इसी बल से तुम दूसरे की स्त्री को बलपूर्वक हर कर ले जाना चाहते थे? इत्युच्यमान पार्थेन सैन्धवो न निवर्तत तिष्ठ तिष्ठे तम भीम सहसाभ्य दवद बलि मावधीरीति पार्थस्तम दयावान प्रत्यभाषत। अर्जुन के इस प्रकार ताने देने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा, तब महाबली भीम ठहरो ठहरो कहते हुए सहसा उसके पीछे दौड़े। उस समय दयालु अर्जुन ने उनसे कहा, भैया इसकी जान न मारना। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि जयद्रथ पलायने एक सप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में जयद्रथ पलायन विषयक 271वां अध्याय पूरा हुआ।